możesz zyskać. Akcja trwa do 24 czerwca. Mediamarkt. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 20 czerwca, jest 18. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. O klimacie i podziale stanowisk rozmawiają dziś w Brukseli przywódcy europejskich państw. Pod Rysami w Tatrach turysta poślizgnął się i runął w przepaść. Nie udało się go uratować. Chiny i Stany Zjednoczone wznowią negocjacje handlowe. W Brukseli rozpoczął się unijny szczyt, na którym europejscy przywódcy podejmą próbę obsady najważniejszych stanowisk we wspólnocie. Dyskusja na ten temat odbędzie się podczas kolacji. Zanim jednak unijni liderzy do niej zasiądą, będą rozmawiać o długoterminowej strategii klimatycznej. Obsada najważniejszych stanowisk w Unii to zawsze skomplikowana operacja. Ułożenie politycznych puzli nie jest takie proste, bo trzeba wziąć pod uwagę równowagę polityczną, geograficzną i płci. Premier Mateusz Morawiecki przyznał przed rozpoczęciem szczytu, że nie ma jeszcze żadnych pewnych kandydatów na szefa Komisji Europejskiej i Rady Europejskiej. Dodał, że Polska uzależnia poparcie dla kandydatów od ich poglądów. Dla nas najważniejsze jest z jednej strony to, jakie stanowiska, jakie punkty będą prezentowane przez nowych kandydatów. Wielu przywódców przed szczytem powątpiewało, że dziś możliwe jest porozumienie co do obsady stanowisk. Tak mówił premier Irlandii Leo Varadkar. Moje wrażenie jest takie, że nie będziemy w stanie dziś wybrać przewodniczących i potrzebny będzie jeszcze dodatkowy szczyt. Mówi się, że kolejny szczyt mógłby się odbyć albo 30 czerwca, albo 1 lipca. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Ratownikom Topru nie udało się uratować turysty, który spadł w przepaść w rejonie Buli pod Rysami w okolicach Grzędy, idąc na najwyższy szczyt w Polsce. Na pomoc poszkodowanemu wyruszyły 3 grupy ratowników górskich na pokładzie śmigłowca ratowniczego. Ratownicy dotarli do mężczyzny i prowadzili resuscytację, jednak lekarz, który był na miejscu, stwierdził zgon. Ciało zostało przewiezione do Zakopanego. Sprawę będzie wyjaśniać policja. W miejscowości Jeziorowskie w powiecie ełckim doszło do wypadku lotniczego. Pilot statku powietrznego wiatrakowca w trakcie lotu zahaczył o dach jednego z budynków, w wyniku czego maszyna się rozbiła. O zdarzeniu policję poinformowali świadkowie, mówi Tomasz Markowski z zespołu prasowego Komendy Wojewódzkiej Policji w Olsztynie. W zdarzeniu nie ucierpiała żadna osoba, a pilot wiatrakowca oraz jego pasażer uciekli z miejsca tego zdarzenia. Funkcjonariusze odnaleźli i zatrzymali pilota. Okazał się nim mieszkaniec tej miejscowości, który w chwili zatrzymania miał ponad 100 ml alkoholu w organizmie. Policjanci ustalają wszystkie okoliczności tego zdarzenia i jego uczestników. Powiadomiony o nim został także przewodniczący Państwowej Komisji Badania Wypadków Lotniczych oraz prokurator. Uszkodzone zostały dach budynku i zaparkowany przy nim samochód. Chiny i Stany Zjednoczone wznowią negocjacje handlowe, poinformowało chińskie Ministerstwo Handlu. Przedstawiciele Chin wyrazili nadzieję, że Waszyngton stworzy warunki niezbędne do dialogu. O warunkach ewentualnego porozumienia handlowego Chin i USA rozmawiać mają wysocy rangą urzędnicy z obu państw. Podczas niedawnej rozmowy telefonicznej prezydenci Xi i Trump potwierdzili gotowość do bezpośredniego spotkania na marginesie szczytu G20 w Osace. Pomimo kilkunastu rund negocjacji w maju prezydent Trump podniósł do 25% stawki celne na chińskie towary o wartości 200 miliardów dolarów. Jeśli obydwa kraje nie dojdą do porozumienia, Waszyngton zapowiada wprowadzenie ceł na resztę chińskiego importu o wartości 300 miliardów dolarów. Stany Zjednoczone oskarżają Chiny o wykradanie technologii i niedostateczne gwarancje praw własności intelektualnych amerykańskich firm. USA chcą też poprawy warunków działalności zagranicznych inwestorów w Chinach oraz reform strukturalnych dotyczących wspierania przez chiński rząd niektórych gałęzi gospodarki, w czym Amerykanie upatrują naruszania zasad WTO. Tomasz Sajewicz, Polskie Radio, Pekin. Początek wakacji to gorący okres na krajowych lotniskach, bo coraz więcej Polaków decyduje się na spędzenie urlopu za granicą. I już teraz można założyć, że w tym roku padnie kolejny rekord w liczbie odprawionych pasażerów. Z opublikowanej ostatnio prognozy PWC wynika, że lotniska w Polsce w 2019 roku mogą obsłużyć ponad 50 milionów pasażerów. Zdaniem Adriana Furgalskiego z zespołu doradców gospodarczych TOR, wzrost ruchu lotniczego w Polsce jest powiązany z przyrostem gospodarczym w naszym kraju. Im gospodarka jest mocniejsza, im nasze portfele są bardziej wypchane pieniędzmi, tym bardziej stać nas na podróże i tym więcej też osób przyjeżdża do naszego kraju. Tempo wzrostu ruchu lotniczego będzie hamowało, a mimo to polski rynek lotniczy będzie rósł. Tak uważają specjaliści. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Jutro w całej Polsce chmury, miejscami przelotne opady deszczu i burze, lokalnie z gradem. 19-20 stopni na Pomorzu, 23-26 na przeważającym obszarze, do 28 na południowym wschodzie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. A cena lodówki, bum, obniżamy. I cena laptopa, zdęk, maciówka. Cud. Już od jutra w sklepach Euro Weekend Cudów. Wybrane produkty w cudownie obniżonych cenach. Dostępne tylko w ograniczonej liczbie, w ograniczonym czasie. Wejdź do sklepu lub na euro.com.pl i sprawdź ofertę, aby nie ominął Cię cud niskiej ceny. W sklepach Euro i na euro.com.pl. Jak słychać, na Orlenie co trzecia zdrapka wygrywa. Co pan zrobił? Zatankowałem 20 litrów paliwa Verwa i kupiłem mega hot doga na drogę. A ja kupiłam mega kawę z ciastkiem czekoladowym. I dostaliśmy zdrapki. Ale jazda. Kup dowolny zestaw promocyjny i odbierz zdrapkę. Do wygrania 88 rodzinnych samochodów i ponad 11 milionów produktów Verwa. Tylko na stacjach Orlen. Szczegóły na loteriaorlen.pl. Zapraszam, Robert Kubica. Kochanie, zaplanujmy następne wakacje. Teraz? Jeśli kupimy bilety do 27 czerwca, załapiemy się na ofertę specjalną do najbardziej egzotycznych miejsc. Będziemy mogli wypocząć na rajskich plażach, wędrować po dżungli lub zwiedzać niesamowite metropolie. Tak! Zgadzasz się? Co za gol! Jasne, kochanie. Na pokładzie linii Emirates dzięki sportowi na żywo nie ominie Cię żaden mecz. Dowiedz się więcej na emirates.com. Lataj Emirates. Lataj lepiej. Niewyobrażalne stało się faktem. Ponad 193 miliony złotych po raz pierwszy w Eurojackpot w Polsce. Kolejna wygrana może być twoja. Zagraj już teraz. Graj w punktach Lotto i na lotto.pl. Hej, Mercedes. Tak, proszę. Co słychać w biznesie? Same dobre newsy. Nowy Mercedes GLC dostępny jest w wyjątkowej wersji Business Edition. Czyli warto inwestować. Tak, bo to inwestycja w bezpieczeństwo i wygodę. Ekonomiczny silnik diesla, automatyczna skrzynia biegów, nawigacja i światła LED zapewnią komfort jazdy. To dobry dzień na biznes. Nowy Mercedes GLC w wersji Business Edition od 1750 zł netto miesięcznie w Lease and Drive 1%. Teraz w salonach Mercedes-Benz. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Przed nami retransmisja koncertu finałowego ubiegłorocznej edycji Enter Enea Festival w Poznaniu. Zaprasza Mariusz Owczarek. Witam Państwa z Poznania, gdzie zakończył się Enter Enea Festival 2019. Podsumujemy to wydarzenie w specjalnej audycji o 22:00. Moim gościem będzie dyrektor artystyczny Leszek Możdżer. A teraz zapraszam Państwa na koncert Symfosphere. Tak kończyła się ubiegłoroczna edycja festiwalu. Elektronika, muzyka orkiestrowa, improwizacja, a także brzmienia techno. Tia Fuller, Leszek Możdżer, Lars Danielsson oraz orkiestra prowadzona przez Macieja Sompolińskiego. Thank you.

Wysłuchaliśmy retransmisji koncertu finałowego ubiegłorocznej edycji Enter Enea Festival w Poznaniu. W programie pod tytułem Symfosfer zagrali Tia Füller, Leszek Możdżer, Lars Danielson i orkiestra pod dyrekcją Marcina Sompolińskiego. Audycję przygotowali Aleksandra Budka i Mariusz Owczarek. Ogłoszenie społeczne. Zmierzch wszedł cicho przez sień, twój profil jak cień rozpłynął się w mroku, gdy zmierzch. Fundacja Gajusz opiekuje się nieuleczalnie chorymi dziećmi i ich rodzinami. Pomóż im przejść przez zmierzch. Więcej na zmierzch.org. Ogłoszenie społeczne. Zapraszamy do reklamy. Teraz MediaMarkt. Kupując ultrasmukły 55-calowy telewizor 4K Ultra HD marki Philips z trójstronnym podświetleniem Ambilight zapłacisz jedynie 2299 zł. Oferta ważna w sklepach i na MediaMarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. MediaMarkt. To zdarza się wtedy, gdy dopada mnie stres. Na zmianę biegunki albo zaparcia. Często towarzyszy im ból. Wieczny dyskomfort. Problem wydaje ci się znajomy. To mogą być objawy zespołu jelita drażliwego. Dlatego właśnie powstał Ibesan. Wyrób medyczny Ibesan jak plaster chroni uszkodzoną powierzchnię jelit, przynosząc ulgę w objawach związanych z zespołem jelita drażliwego. Dodatkowo ułatwia usuwanie gazów, łagodząc dolegliwości bólowe. Ibesan. Ciesz się swoim życiem na nowo. Zdrowid. Słychać mnie? Nareszcie. W końcu żadne tam gugugugu. Tylko jak człowiek, mówię ci mama. Leć do Carrefour, bo tam. Do soboty rabat 30% na wszystkie komplety garnków i patelni Tefal. O! Carrefour. Wszyscy zasługujemy na najlepsze. Wakacyjny wypoczynek w ogrodzie? Teraz w najnowszej ofercie OBI meble ogrodowe taniej nawet o 20%. Przyjdź do OBI już dziś, skorzystaj z obniżonych cen i ciesz się relaksem w swoim ogrodzie. Prowadzimy firmę wspólnie z Vito. Zawsze mogę na nim polegać. Wszechstronny, no i najważniejsze, co by nie było do zrobienia, dowozi. Zawsze dowozi. Prowadzisz firmę? Prowadź niezawodnie. Na stronach Mercedes-Benz znajdź swój gotowy do odbioru Vito już od 1250 zł netto miesięcznie w promocji Lease & Drive 1%. 100% Vito za 1% ceny miesięcznie. Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Misiu, a może byśmy sobie kupili nowy laptop? Ale jaki, Rybeńko? No, taki, co szybko chodzi. Aha, i co jeszcze? I żeby jeszcze tablet dali. Za złotówkę. Teraz w Media Expert. Do nowoczesnych laptopów w promocji dodajemy tablet za złotówkę. Włączamy